7มหาจัตตารีสกสูตรว่าด้วยธรรมบรรยายชื่อมหาจัตตารีสก136ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างมีปริขารบ้างแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะมีปริขารเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาที่จิตมีอารมณ์เดียวแวดล้อมด้วยองค์เจ็ดนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสสะบ้างเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีปริขารบ้างบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงเช่นเส้นสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาทิฏฐิว่ามีสองได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสองสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงเส้นสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองและสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิยังสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติ ละมิจฉาทิฏฐิมีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติคำสามนี้คือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาวายามะ3สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้137ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาสังคปะว่าเป็นมิจฉาสังคปะรู้ชัดสัมมาสังคปะว่าเป็นสัมมาสังคปะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสมาธิมิจฉาสังคปะเป็นอย่างไรคือความดำริในกามความดำริในความพยาบาทความดำริในการเบียดเบียนนี้เป็นมิจฉาสังคปะสัมมาสังคปะเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาสังคปะว่ามีสองได้แก่หนึ่งสัมมาสังคปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญมีผลคืออุปธิสองสัมมาสังคปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาสังคปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกามความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เป็นสัมมาสังคปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาสังคปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือความตรึกความวิตกความดำริความแน่วแน่ความแนบแน่นความปักใจความปรุงแต่งคำของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคนี้เป็นสัมมาสังคัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังคัปปะยังสัมมาสังคัปปะให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังคัปปะมีสติเข้าถึงสัมมาสังคัปปะอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมสามนี้คือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาวายามะ3สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาสังคัปปะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้138ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้ชัดสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาวาจาเป็นอย่างไรคือการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อนี้เป็นมิจฉาวาจาสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาวาจาว่ามีสองได้แก่หนึ่งสัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญคือผลแห่งอุปธิสองสัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาวาจาที่มีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคำหยาบเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อนี้เป็นสัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากวจีทุจริตสี่ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาวาจา อันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจายังสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมอยู่ความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจามีสติเข้าถึงสัมมาวาจาอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมสามนี้คือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาวายามะ3สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้139ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉากัมมันตะว่าเป็นมิจฉากัมมันตะรู้ชัดสัมมากัมมันตะว่าเป็นสัมมากัมมันตะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉากัมมันตะเป็นอย่างไรคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนี่เป็นมิจฉากัมมันตะสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมากัมมันตะว่ามีสองได้แก่1สัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิ2สัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้เป็นสัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมากัมมันตะเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากกายทุจริต3ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากฆ่าศึกมีจิตหาอสวะไม่ได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากัมมันตะยังสัมมากัมมันตะให้ถึงพร้อมความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากัมมันตะมีสติเข้าถึงสัมมากัมมันตะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติธรรม3นี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาวายามะ 3. สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมากัมมันตะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้140ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้ชัดสัมมาอาชีวะว่าเป็นสัมมาอาชีวะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคือการพูดหลอกลวงการเลียบเคลียงการหวานล้อมการพูดและเล็มการใช้ลาภต่อลาภนี่เป็นมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาอาชีวะว่ามีสองได้แก่หนึ่งสัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสองสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เป็นสัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิสัมมาอาชีวะเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นการเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลจากฆ่าศึก มีจิตหาอาสวะไม่ได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะยังสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะมีสติเข้าถึงสัมมาอาชีวะสติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมสามนี้คือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาวายามะ3สัมมาสติห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้141ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวายามะสัมมาสติก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสมาธิสัมมาญาณะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติก็มีพอเหมาะภิกษุทั้งหลายพระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์10แม้ได้บรรดาองค์เหล่านั้นบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกไปประลาดแล้วย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาโดยสัมมาญาณะด้วยประการฉะนี้142ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิย่อมทำลายมิจฉาทิฏฐิได้ละบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาทิฏฐินั้นทำลายแล้วกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่สัมมาสังกัปปะย่อมทำลายมิจฉาสังกัปปะได้สัมมาวาจาย่อมทำลายมิจฉาวาจาได้สัมมากัมมันตะย่อมทำลายมิจฉากัมมันตะได้สัมมาอาชีวะย่อมทำลายมิจฉาอาชีวะได้สัมมาวายามะย่อมทำลายมิจฉาวายามะได้สัมมาสติย่อมทำลายมิจฉาสติได้สัมมาสมาธิย่อมทำลายมิจฉาสมาธิได้สัมมาญาณะย่อมทำลายมิจฉาญาณะได้สัมมาวิมุตติย่อมทำลายมิจฉาวิมุตติได้และบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีมิจฉาวิมุตติเป็นปัจจัยก็เป็นเหตุถูกสัมมาวิมุตตินั้นทำลายแล้วกุศลธรรมเป็นอเนกอันมีสัมมาวิมุตติเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มที่ภิกษุทั้งหลายเราจึงประกาศธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตารีสกะฝ่ายกุศล20ประการฝ่ายอกุศล20ประการที่สมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกยังประกาศไม่ได้ไว้ด้วยประการชนี้143ภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเข้าใจธรรมมาบรรยายชื่อว่ามหาจัตตารีสกะนี้ว่าตนควรติเตียนหรือคัดค้านคำกล่าวเช่นนั้นและคำกล่าวต่อๆกันมา10ประการนี้ของสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ในปัจจุบันทีเดียวคือ1ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาทิฏฐิท่านผู้เจริญจะต้องบูชาสรรเสริญสมณะพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ2ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาสังกัปปะท่านผู้เจริญก็ต้องบูชาสรรเสริญสมณะพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาสังกัปปะ3ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาวาจา4ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมากัมมันตะ5 ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาอาชีวะ 6. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาวายามะ 7. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาสติ 8. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาสมาธิ 9. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาญาณะ 10. ถ้าท่านผู้เจริญติเตียนสัมมาวิมุตติท่านผู้เจริญจะต้องบูชาสรรเสริญสมณพราหมณ์ผู้เป็นมิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งพึงเข้าใจธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตารีสกะนี้ว่าตนควรติเตียนหรือควรคัดค้านคำกล่าวเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมา10ประการนี้ของสมณะหรือพราหมณ์นั้นจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ในปัจจุบันทีเดียวภิกษุทั้งหลายแม้พวกวัสสะและพวกพัญญะชาวโอกะกะละชนบทผู้เป็นอเหตุกวาทะอกิริยวาทะนัตถิกวาทะเหล่านั้นก็ยังเข้าใจธรรมบรรยายชื่อว่ามหาจัตตารีสกะว่าไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกลัวการนินทาการว่าร้ายและการแข่งดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลมหาจัตตารีสกสูตรที่7จบ